Nou, hé, hey, een appelstroopblikje. Of niet? Appelstroop? Nou, dat... Oh, nee. Nou, ik dacht even dat het een... Nee, dat is een heel vies potje. Nou, je hebt de keuken ontdekt, hè, geloof ik. Ja, we zijn bij de keuken beland. Wat is dat voor raar schipje? Dat... Ja, dat vraag ik me ook af. Kijk. Het is een heel raar schipje met een scharnierend bakje. Maar... Wat kan je daarmee doen? Het zal hier achter iets achter... Je kan waarschijnlijk zo... Oh, misschien kun je daar kolen in de kachel gooien. Zit dit vast aan de kachel? Ja, ja, dat zou best eens kunnen, ja. Of zoiets. Nou, curieus. Zo worden hier allerlei artefacten uit de grond getoverd. Een hele mooie theepot. Jezus, hé, wat een mooi ding. Helaas geen hengsel. Zit de bodem er nog in, ja. Wat zal het zijn? Aluminium? Nou, nee. Nee, is geen aluminium. Of grans. Gewoon mooie... Of herfjes. Mooi exemplaar. Ja. Ja, even. Ja, nou, de beer is uit de kant gerukt. Ja. Die ligt er wat ongelukkig bij. Hij is wel heel groot. Oh shit, hij is misbruikt. Ja, het ziet er wel uit. Ah, godverdamme. Wat, hé, jezus. Nou, dat, hé, wat een onsmakelijk idee. Nou. Hé. Nou, ik vind die beer opeens niet meer leuk. En nou, het is inmiddels 5 uur geworden. Dus we moeten er ook een einde aan breien. Want zometeen om 6 uur is er op de spui... De maandelijkse bijeenkomst van Stop de Oorlog. En nou, dan gaan we... Ja, maar ik heb het gat gezien. Ik vind hem niet meer leuk. Het heeft een gat tussen zijn benen. Echt. Ja. Godverdomme. Ja, smerig, hè? Pervers. Ja. Nou, dat is een heel onsmakelijk einde aan deze uitzending. Oh nee, kijk. Oh, wat een mooie laarzen. Welke maat? 10. Wat is dat? 44. Oh. Nou ja. Ja, een beetje aangevreten door de ratten. Oh ja. Maar... Nou ja, even een emmertje water, even soppen en dan... Ja. Het is maar rubber. Oh, kijk. Nou, Nick zakte hier bijna door de grond. Geheime... Ja. Het is nog niet helemaal veilige bodem voor de Green Tribe, dit. Nee, er zitten nog overal pallets en ja. Palen. Kijk, als je hier begint te graven. Allerlei verrassingen, ja. Oh jee. Dan, kijk, wat heb ik hier nou? Netje. Hé, hey, die hebben we nog nodig, hè? Oh ja? Wat? Een netje voor de kar. Een netje, oh god. Voor de aanhangwagen. Oh, die is nog helemaal goed, joh. Eens even kijken hoe die, in welke staat die verkeerd. Dat is. Ja, dan wordt hij er net opgegraven. Hij is redelijk intact, hè? Ah, er wordt hier even archeologie uitgevoerd. Wow. Ja, je hebt hem. Nou, even doen scheiden van de planten. Nou ja, het kan bruikbaar zijn. Ja, het ziet eruit als een goed net, hoor. Wauw. Nog best groot ook. Ja, gaatje. Ja. Ja, dat zijn de ratten natuurlijk. Ja. Die dacht ook, die raken in een net verstrikt. Ja. Die vreten zich een weg. Nou, weer een prima vondst weer. En zo gaat het maar door. Het is echt de schatkamer van je welste.